بے شک اہل سبا کے لیے ان کی بستیوں میں ہی نشانی تھی، دو باغ دائیں اور بائیں جانب تھے، اپنے رب کے رزق سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، سبا پاکیزہ شہر ہے اور رب بہت بخشنے والا ہے۔